بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. نواتو وكومين نوابها واتو وكومين نواتو وكومين لكليان يعني وكليا. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين نواتو وكومين نوابي واتو وكومين وأصحاب اليمين نواتو وكومين ما أصحاب اليمين نوابي هواتو وكومين. استفهام استفهام يتعجب لتفخيم، يعني أي قوم هؤلاء؟ كما نواتو وكبوة، أي قوم هؤلاء؟ وهذه هي الطبقة الثانية، وهي دون الأولى. نهي ديو الطبقة إلي أبيلي أما يكوشيني إلي طبقة يكوانزا. طبقة يكوانزا للسابقون، السابقون أولئك المقربون، هي طبقة يكوانزا يجو كبيسا. لما لبياو لكاما يلمتاج وكتك آيس لزبيتا. أما هاو أصحاب اليمين malipo yao ni kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala: fi sidrin makhdud, watakuwa katika mikunazi isiyo na miba. Fi sidrin, watakuwa katika mikunazi, miti ya mikunazi ambayo matunda yake mikunazi. Sidr shajarun ma'rufu, dhilluhu baridun wa munshitun. Sidir ni mti maarufu, kivuli chake chenye baridi, chenye kuleta uchangamfu. Lakini tukisema masala ya miti na vyote vilivyopo katika janna, si kama hivi vilivyopo hapa duniani. Ni majina tu, alismu wahid wal maana mukhtalif. Jina ni moja, lakini maana zimekhtalifiana. Kwa watakuwa katika mikunazi isiyo na miba. المخضود الذي لا شوك فيه، مخضود لكل متوابدين ميت أبا هين ميبا أو نمكناز أبا هون ميبا، وطلح منضود لمقومبا وليجاز مصومبا. مصومبا للي فومبا لمقومبا بالو لنتو أنديزي فومبا لمقومبا. نا الطلح ni lugha ya watu wa Yemen, kama anavyosema al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala: ahlu al-Yaman yusammuna al-mawza al-talha, watu wa Yemen wanaita al-mawz kwa jina la al-talh. Hapa anazungumzia watu wa zamani katika watu wa Yemen. Na aliposema mandud ni mali'u bithamara, ili kujazwa kwa matunda yake. Wa talhi mandud, na migomba iliyojazwa masumba. Masumba ni fumba la mgomba ambalo linatoa ndizi, lile fumba lake kulimejazwa, au mkungu wa ndizi. Hiyo talhi mandhuri, na migomba iliyojazwa masumba. Wa dhilli mamdud, na kivuli kilichonyooshwa. Wa dhilli mamdud, na kivuli kilichonyooshwa. Kwa maana la nihaya tala, ambacho hakina mwisho, kivuli kirefu kipana. Kwa sababu katika janna laisa fiha shamsun bali hiya dhillun, katika pepo hakuna jua lakini kivuli. Katika hadithi ambayo ametaja al-Imam al-Bukhari من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة حقيقة وقتك بيبك نمتي يسير الراكب في ظلها أتتمي من يكبان كبانه katika kivuli chake mi'ataami kwa miaka 100 la yakutaruha hataweza kukikata kivuli hicho yanaweza kutembea kwa kipando kwa miaka 100 hujamaliza kivuli cha mti huo tayib fi dhilli mamdud wa dhilli mamdud na kivuli kilichonyoshwa wa ma'in maskub na maji yenye kumiminwa وماء مسكوب نماجي لكم يمينه ابن القيم رحمه الله تعالى نسمى نهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان نهارها في غير أخدود جرت متوياكي فسنا كون ماشيم يا مهلاكي يمبيت متوياكي سبحان ممسكها basi kutakasika na makosa aliko yule mwenye kuyazuia hali alfaidhani na mafuriko kufufurika mito imezuiwa isifurike lakini si kwamba inapita katika mashimo na mapango kama ilivyokuwa mito ya duniani wa ma'in maskubin na maji yenye kumiminwa maskubin ma'un mustamirun da'ima kisha anasema wafakihati kathira na matunda mengi wafakihati kathira na matunda mengi la maqtu'ati wala mamnu'a si yenye kukatwa yani kwa msimu wala si yenye kuzuiliwa watu la maqtu'ati si yenye kukatwa kwa msimu ali la tanqati'u abada hayakatiki si kwa maana kwamba kuna msimu fulani basi matunda fulani yatapatikana ikifika msimu fulani hakuna utasubiri mwakani au utasubiri kipindi fulani ndio yatapatikana la matunda yake hayana msimu kwa hiyo la maqtu'ati si yenye kukatwa kwa msimu wala mamnu'a wala si yenye kuzuiliwa watu hakuna mtu yote anaweza kuzuia qutufuha daniya kama tulivyosoma wajala aljannatain da na matunda ya pepo mbili yeye kukurubia dali tayib wa furushin marfu'a na matandiko yenye kuwekwa juu ya vitanda wa furushin marfu'a na matandiko yenye kuwekwa juu yani juu ya vitanda وفروش مرفوعه لما تنديكو yenye kuwekwa juu ya vitanda ay aliya inna insha'nahunna insha'a hakika sisi tumewazusha hao hurul ain bila kuzaliwa kuwazusha inna insha'nahun hakika sisi tumewazusha hao hurul ain bila kuzaliwa insha'a kuwazusha sisi ndio tuliowazusha hawa tumewaumba bila kuwa na baba wala mama faj'alnahunna abkara tukawafanya wao ni wanawali na ni mabikra faj'alnahunna abkara tukawafanya wao ni wanawali mabikra uruban atraba wenye kuwapenda waume zao waliorika moja uruban wenye kuwapenda waume zao al-urub al-mutahabbibat ila zawajihin wa hadha yadullu ala kamal al-mut'ati an takuna az-zawjatu tatahabbab ila zawjiha wa tataqarrab ilayhi wa tughrihi bi nafsiha wa taf'alu kulla ma yujibu mahabbatahu laha uruban wenye kujipendekeza kwa wenye kupenda wenye kuwapenda waume zao au wenye kujipendekeza kwa waume zao kwa sababu almutahabbibat al-urub almutahabbibat ila azwajihin wenye kujipendekeza kwa waume zao al-uruban, wenye kujipendekeza kwa waume zao, atraba, walio rika moja. Uruban, atraba, wenye kujipendekeza kwa waume zao, atraba, walio rika moja. Ala sinni wahida la takhtalif, wote katika umri mmoja hawakhtalifiani, wasichana wadogo kabisa. Li ashabi al-yamin, tumewazusha hao qawlul ain kwa ajili ya watu wa kuumeni. Li ashabi al-yamin, kwa ajili ya watu wa kuumeni. Maneno hayo yatakuwa yamejitosheleza, wa illa pia unaweza kuongeza tumewazusha hao qawlul ain. Li ashabi al-yamin, kwa ajili ya watu wa kuumeni, tumeumba hao kwa ajili ya watu hao tu. Dhalika al-madhkuru min an-na'im an-nafsi والبدني لأصحاب اليمين ثلة من الأولين لا نكون لكتك وليومازو كتك أمة ومحمد ثلة من الأولين لا نكون لكتك وليومازو ولتقول يومازو كتك أمة ومحمد كما نهاو في الفيلة أصحاب اليمين في وتكويب كون لكوبو كتك أمة ومحمد كتك وليومازو. Wathulatun minal akhirin, na kundi katika walio mwisho katika umma wa Muhammad. Wathulatun minal akhirin, na kundi kubwa katika walio mwisho katika umma wa Muhammad. Thulatun minal awwalin, kundi kubwa katika wa mwanzo waliotangulia. Thulatun minal awwalin, kundi kubwa katika wa mwanzo waliotangulia katika umma wa Muhammad. Wa thullatu min al-akhirin, na kundi kubwa katika wa mwisho katika umma wa Muhammad. Kwa maana ashabu al-yamin watakuwa ni wengi sana ukilinganisha na ashabu wal as-sabiquna as-sabiqun, wa li thullatu min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Lakini hawa li thullatu min al-awwalin wa thullatu min al-akhirin. Kwa ashabu al-yamin wataingia watu wengi hapo. نسأل الله تعالى يجعلنا من السابقين الأولين ومن المقربين. وأصحاب الشمال, ما أصحاب الشمال, لوات وقشتوني لوابها وتوقشتوني, يعني شأنهم عظيم, هم الكفار والمنافقون. وأصحاب الشمال لوات وقشتوني, ما أصحاب الشمال لوابها وتوقشتوني, fi samumin wa hamimin, watakuwa katika upepo wenye joto na maji ya moto. Fi samumin, watakuwa katika upepo wenye joto. Samumin hararatun shadida, wal'iyadhu billah. Samumin ni ule upepo unaokuja na moto, upepo mkali wenye moto mkali wenye kuuvisha. الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. كوالي أنباؤوا الكفور وزكفور آية زيتو بس بوني تتوينجيزا واو كتك موتو لكيلا زينا بويفا غوزي زاو تنوابدلشيا واو غوزي نجينة إلي ويندليك ونجع ذان. Inna Allaha kana azizan hakima. Kwa hiyo ashabu shimali watakuwa fi samumin, katika upepo wenye joto. Wa hamimin, na maji ya moto. Wa dhillin min yahmum, na kivuli chenye moshi ulio mweusi. Wa dhillin min yahmum, na kivuli chenye moshi mweusi. Wa dhillin min yahmum, na kivuli chenye moshi mweusi. الحموم هو الدخان البحر, مش موسي كبيسة يتو الحموم. لا بارد ولا كريم, سيچنجي كتيا باريدي ولا سيچنجي وزوري. ليس باردا يقيهم الحر, ولا كريم منزل حسن, ولا كريم ما حسن المنظر يتمتعون به. سيچنجي باريدي يبجي كتواكينجا نجوتو كفوليجي يعني, wala si chenye mandhari iliyokuwa nzuri wakawa wanatanaam katika mandhari hiyo. mandhari yake baya, ni kivuli kilichowafunika wao ni cheusi cha moshi. Kivuli hicho hakiwa kingi na ule mbibiriko wa moto na mvuke unaokuja kutoka kwenye upepo ule na moto wa jahanna. Kivuli hicho hakitawazuia chochote, la baridi, si chenye kutia baridi, wala karibi, wala si chenye uzuri. La baridi, alaysa barida yaqihimu alharra, wala karim, wala hasan almanzar yatamattauna bihi wa yastarihuna fihi, fahuwa la baridin kama huwa ash-sha'nu fi adh-dhil, wala karim ay hasan almanzar li'annahu dukhanun karihu almanzar harun mukhbir, nas'al Allah al-afiyah. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin, hakika wao walikuwa kabla ya hayo ni wenye kustarehe. Mutrafin, wenye kustarehe. At-taraf ni starehe, walikuwa na starehe duniani. Innahum, hakika wao, kanu qabla dhalika, walikuwa kabla ya hayo, kabla hayo yote yaliyopita, ashabu shimali hawa walikuwa wao huko duniani, mutrafin, ni wenye kustarehe, wameneemeshwa duniani. Atrafa Allahu abdanahu wa hayya lahum min na'imi albadan ma wasalu fihi ila haddi at-taraf, lakin hadha la yanfa'uhum wal'iyadhu billah wa lam yunjihim min an-nar. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin, hakika wao walikuwa qabla ya hayo ni wenye kustarehe au wenye kustareheshwa. Innahum kanu, hakika wao walikuwa qabla dhalika, qabla ya hayo, mutrafin, ni wenye kustareheshwa. Mafuul. Wa kanu yusiruna ala alhidhi alazim, walikuwa wakiendelea juu ya madhambi makubwa, yani shirki. وكانوا يصرون على الحنث العظيم, والحنث العظيم هو الشرك. لا ولكوا وكيدليه جوه مذنب مكبوا. لين ما الحنث العظيم اما المذنب مكبوا الشرك بالله, ان الشرك لظلم عظيم. وكذلك ولكوا كيبغى بعث كففليوا كما نقول سبحانه وتعالى, وكانوا يقولون لا ولكوا وكسبا إذا متنا هيف تتكبكوفا وكنا ترابا وعظاما نتكوى بشانغا نبفوبا أئنا لمبعوثون جي سيسي تتففليوا. وكانوا يقولون نوالكوا ونسيما أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما هيف تتكبكوفا نتكوى بشانغا na mifupa, a inna la mab'uthun, hivi sisi je sisi tutafufuliwa. Yunkiruna hadha inkara al-azima, walipinga ila kufufuliwa, kupinga kukubwa kabisa. Unasema idha baliyat idhamuna wa sarat rufatan hal nub'ath, hal nub'ath, tutakapochakaa kitakapochakaa mifupa yetu ikawa ni michango kabisa, je tutafufuliwa? Je baba zetu tufufuliwa? Wala akasema awa abauna alawwalun, je na baba zetu waliotangulia? Awa abauna alawwalun, je na baba zetu waliotangulia? Kwa maana wao pia watafufuliwa. Sitakuwa mambo ya maajabu haya, watu washokufa miaka mingi huko, mifupa yao misagika, wamekuwa michanga, hawajulikani wamezikwa wapi, makaburi yao pia yametoweka. Utakuja tuambia kwamba na wao watafufuliwa? Kwa jambo hili kwa wao limekuwa ni zito. Awa abauna alawwalun, je baba zetu na baba zetu waliotangulia? Qul, waambie, innal awwalina wal akhirin, hakika wa mwanzo waliotangulia na wa mwisho waliokuja nyuma, la majmuun, ni wenye kukusanywa, ila miqati yawmin ma'lum, katika wakati wa siku yenye kujulikana. Qul, waambie, innal awwalina wal akhirin, hakika wa mwanzo waliotangulia, in minal awwalina, hakika wa mwanzo waliotangulia, wal akhirin, na wa mwisho waliokuja nyuma, la majmuun, ni wenye kukusanywa, ila miqati yawmin ma'lum, katika wakati wa siku yenye kujulikana. Siku hiyo inajulikana inda Allah azza wa jalla, hakuna mtu anayejua isipokuwa yeye subhanahu wa ta'ala. Yasalunaka ani saati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu. Kwa hiyo yawm ma'lum inda Allah azza wa jalla. قل إن الأولين سيما حكيك ومعنز وليتنبليا والآخرين نوميش وليكن ينوما لمجموعون لمن يمكسانوا إلى ميقات يوم معلوم إلى ميقات يوم معلوم كتك وكات والسكن يمكسان ثم إنكم كيشا حكيك نيجي يعني بعد كفلي وزاسا أيها الضالون أي وبوتيف المكذبون وين المكذبيشا أيها الضالون ألف لام قد كالضالون كما لو فهميك لعهد الحضور صابوا لبقول بعد النداء بعد أي ألف لام ونسمى كما لو سمى بالعصفور رحمه الله تعالى قبل لألف يا أحد الحضور كذلك بعد اسم الإشارة ثم إنكم كشا حقيقة نيجي بعدهم فوليوا أيها الضالون أني وبوتيف أني هاو وبوتيف نيوسميشو المكذبون وين يكذبيشا لآكلون من شجر من زقوم لمن يقول كتك ميت يم زقوم لآكلون لمن يقول شجر من زقوم كتك ميت يم زقوم تقول أمت يم زقوم كمانا شجر نوعه زقوم كو شجر نوعه من زقوم أمت يم باوى لأين يم زقوم كما نفسه خاتم من حديد وباب من خشب وجدار من طين كو يم زقوم مين يقول يا بيان الشجر سمي زقوما لأن الإنسان إذا أكله يتزقمه تزقما الله المستعان كم تقول لك أنت يا مولى مزقوم شجر من زقوم من شجر من زقوم لآكلون من شجر يقول لك أنت من زقوم أبو مزقوم فمالئون منها البطون ni wenye kujaza kwa mti huo matumbo. Mtu anakula mti mbaya wenye miba mchungu, lakini anajiwa na shaghafu ya ajabu, ile hamu ya ajabu ya kula, yati shaghafu na adhimu jidda lilakil hata yamlau butunahum wa idha malau butunahum bila hadha ta'am ishtaddat hajatuhum ila sharab. Mtu anakula kwa shaghafu na ulafi na pupa za hali ya juu akifundia kabisa, na ni mti mchungu wenye miba anaula mpaka anajaza tumbo lake, matumbo yakijaa sasa anasikia kiu cha ajabu. Ishtaddat hajatuhum ila sharab. Allah subhanahu wa ta'ala asema famaliuna minha albutun, ni wenye kujaza kwa mti huo matumbo. Fasharibun alayhi min alhamim, ni wenye kunywa juu yake maji ya moto. Fasharibuna alayhi min alhamim, kisha ni wenye kunywa juu yake maji ya moto. Watakunywa maji ya moto sasa juu yake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, bi waraihi jahannam, mbele yao kuna jahannam. Wa yusqa min ma'in sadid, na watanyweshwa maji ya usaha. يتجرعه ولا يكاد يسيغه, على يغغميا hawezi kuyameza. يتجرعه anakuwa anagugumia yale maji, ولا يكاد يسيغه na wala hawezi kuyameza. وياتيه الموت من كل مكان na yatamfikia yeye mauti kutoka kila upande, yana jisikia kufa na kufa hivi kwa sababu ya kile kinywaji anachokunywa. Wama huwa bimayit, na wala hakuwa yeye ni mwenye kufa. Wa biwaraihi adhabu ghalidh, na mbele yake kuna adhabu ngumu kabisa. Kwa hiyo famaliuna minha albutun, ni wenye kujaza kwa mti huo matumbo, kisha atahitajia kinywaji. Fasharibuna alayhi min alhabib, kisha ni wenye kunywa juu yake maji ya moto, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine katika sura Ibrahim, wa waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid, atajishwa maji ya usaha, maji ya usaha. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu, atayagugumia hayo maji na wala hakurubii wala hawezi kuyameza. La yusighuhu, la yakadu yusighuhu, hataweza kuyameza kwa namna yalivyo. Bali katika Al-Kahfi yasema yashwi al-wujuh, yashwi al-wujuh, itakuwa yanachoma nyuso. Allahu musta'an. Fasharibuna shurba al-lihim, ni wenye kuyanywa kama kunywa kwa ngamia mwenye kiu. Fasharibun, ni wenye kuyanywa maji hayo, hayo maji ambayo ni ya moto kiasi hicho, maji ya usaha, lakini fasharibun, ni wenye kuyanywa maji hayo. Shurba al-him, kama kunywa kwa ngamia mwenye kiu. Maji ya moto watayanywa, lakini kwa pupa ya hali ya juu. Shurba al-him, kama kunywa kwa ngamia mwenye kiu. Al-him jam'u haima au jam'u haima shadidatul atsh, ni yule mwenye kiu kikali kabisa. La yarwiha shay'un qalil, haiwezi kumkata kiu yeye kitu kidogo. Fayamlauna butunahum wal'iyadhu billah min ash-shajari az-zaqqum wa yashrabuna min al-hamim shurban lahim. Nas'alullaha an yujirani wa iyyakum min an-nar. Hadha nuzuluhum yawm ad-din, hii ndiyo karamu yao siku ya malipo. Hadha nuzuluhum, hii ndiyo karamu yao. Yawm ad-din, siku ya malipo. Yani hadhihi dhiafatuhum, hii ndio dhifa yao, karamu yao watakayoipata siku ya malipo. Hadha nuzuluhum, hii ndio karamu yao. Yaumaddin, siku ya malipo, karamu watakayoifikia, chakula chao kitakuwa namna hiyo. Na hili kinyume na watu wa peponi. Fa inna dhiafatahum jannatul firdaus, inna alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula, hakika wale ambao wameamini wakatenda amali njema, iwe kwa wao au ziwe kwa wao pepo za firdausi, ndio dhifa, ndio karamu. Khalidina fiha, hali ya kukaa milele humo. La yabghuna anha hiwala, hawatataka humo kuhama kabisa, natamani waendelee kukaa hapo hapo. Hadha nuzuluhum yawm ad-din, haya ndio malipo yao siku ya malipo. Nahnu khalaqnakum, sisi tumewaumba nyinyi. Nahnu khalaqnakum, sisi tumewaumba nyinyi, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. Yeye ndiye ambaye ndiye alianza kuumba kisha atawarejesha tena. Wa huwa ahwanu alayhi, na hilo la kurejesha ni jepesi juu yake, jepesi zaidi juu yake. Tumesoma katika suratul Najmi, la'anna alayhi nash'ata al-ukhra, na kwamba yeye ndiye juu yake Allah tabarak wa ta'ala kuwarejesha kwa mara nyingine, kuumba tena. Nahnu khalaqnakum, sisi tumewaumba nyinyi. Falaula tusaddiqun, basi mbona hamsadikishi? Falaula tusaddiqun, basi mbona hamsadikishi? Sisi tumewaumba, basi mbona hamsadikihini? Akhbiruni limadha la tusaddiqun. Afara'aytum ma tunnun, je mnayaonaje manii mnayoyamwaga? Akhbiruni an hadha almanii alladhi yakhruj minkum, hebu nielezeni kuhusiana haya manii ambayo yanawatoka nyinyi. Afara'aytum ma tunnun, je mnaonaje au nipe habari ya manii mnayoyamwaga? A antum takhluqunahu, hivi nyinyi ndio mnaoyaumba? أأنتم تخلقونه hivi nyinyi ndio mnaoyaumba am nahnu alkhaliqun au sisi ndio wenye kuumba mmeumba nyinyi hayo mani au hivi vinavyosadikana na hayo mani nyinyi ndio mnaoviumba bali Allah azza wa jalla ndiye ambaye yakhluquhu ndiye aliyeumba hayo mani fayakhruju min baini as-sulbi wat-tara'ib yakatoka baina ya uti wa mgongo na mifupa ya kifua wa huwa alladhi yakhluqu fi rahim khalqan min ba'di khalq na ya Allah ndiye aliyeumba yanapokuwa katika fuko la uzazi kiumbe baada ya kiumbe tayyib antum takhluqunahu je nyinyi ndiye mnaoumba hivi nyinyi ndiye mnaoyaumba au pia naweza kusema hivi nyinyi ndiye mnaoumba mtu au nahnu alkhaliqun au sisi ndio wenye kuumba nahnu qaddarna bainakum almaut sisi ndio tuliokadiria baina yenu mauti haya mauti tumeweka sisi Allah tabaraka wa taala anasema hivyo sisi ndio tumehukumu kwamba watu wafe nahnu qaddarna bainakum almaut sisi tumekadiria baina yenu mauti wama nahnu bimasbuqin na hatukuwa sisi ni wenye kushindwa wama nahnu bimasbuqin na hatukuwa sisi ni wenye kushindwa hakuna anayetushinda sisi watu wote kwenye kabla ya Allah tabaraka wa taala anafanya anavyotaka wama nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amthalakum hatukuwa sisi ni wenye kushindwa juu ya kubadilisha watu wengine mfano wenu wama nahnu bimasbuqin hatukuwa sisi ni wenye kushindwa ala an nubaddila amthalakum juu ya kubadilisha watu wengine mfano wenu walunshiakum fi ma la ta'lamun na tukawaumba nyinyi juu ya sura nyingine msizozijua walunshiakum na tukawaumba nyinyi fi ma katika sura nyingine ambayo la ta'lamun hamuijui au fi ma la ta'lamun juu ya sura nyingine msizozijua tunaweza tukawafinyanga kwa mara nyingine mkatokea katika sura nyingine mbaya kabisa. Tunaweza tukawabadilisha mara moja. Na hilo ni siku ya kiyama. Au hapa duniani Allah alimweza. Anaweza kufanya chochote kwa wanadamu. Lakini anaweza pia kuwafufua tena. Ana uwezo wa kuwafufua kwa mara nyingine. Wanadamu ameweza kwa mara ya kwanza. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده بس وهو أهون عليه وهو أهون عليه على أن نبدل أمثالكم ليكم أديشة وتنجين فنوين ونشئكم فيما لا تعلمون نتكوى بنيني ليسون جنجين مسيسو وننشئكم نتكوى بنيني فيما لا تعلمون ليسون جنجين مسيسو سنجوا كيف نكتك سنة جنجين ولقد علمتم النشأة الأولى نحكيك بالجوا أول مانزو يعني قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا مجوكم الله تبارك وتعالى أمكم بني من بعد أقوى نيني هم قوى نيني لكيتو تنكو تاني ابن كثير يسمعين معنى آهي ولقد علمتم النشأة الأولى أي قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكورا ولقد علمتم النشأة الأولى لهكيكا مليجوا أم لمانز فلولا تذكرون بس مولا هم كموكي فلولا تذكرون بس مولا هم كموكي كبت موعظة كين دليل يكيكيلي دليل وهذا دليل عقلي من الله عز وجل يعرضه أو يعرضه على عباده الله تبارك وتعالى لا يظهرش قوله الدليل يكيني بل الله سبحانه وتعالى لا يظهرش لا يعرضش قوله كما بأننا بدأناكم أول مرة سيسد تبوازا جيني قوهم بمارا يكوانزا فإذا بدأناكم أول مرة فلسنا بمسبوقين على أن نعيدكم مرة ثانية من دليل العقل والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك